قرآن مختار مالدین کو دشہ القرآن مولانا نور الحق صاحب دورہ تفسیر القرآن 78 نمبر 61 صبح مقام رستم محل عجیب آباد جامع مسجد کی پر 1/9 اور 2/9/2009 کی شعر ددید ملاوی دو پتہ یاد ستائی اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 سلام تو وہی لا تسألنی قصہ موسیٰ سبق ہے عشق والوں کے لیے کس طرح عشاک کو خاموش رہنا چاہیے. عشق کہتا ہے جنون کا جوش ہونا چاہیے, ضبط کی تاکید ہے خاموش رہنا چاہیے. قصہ موسیٰ سبق ہے عشق والوں کے لیے کس طرح عشاک کو خاموش رہنا چاہیے. حضرت علیہ السلام و تو بغلے استاد سوال جواب نہ بکی گی وہ تو بشور نہ کہ تب غلے خا او ال حضرت علیہ السلام کہ تو زمان تابے داری کرے نو تپوس من کرے زمانہ دیو شی بارکے تر دے چ بیان بکم تا تو داغے نہ جواب. فن طلقا بس روان شو دوارا استاد و شاگرد روان شو حتی ازارکب فی السفینہ پردی چی سوار شل پکشتے کے خر کہاں خضر لگے رگا کشتے کی سورے ہو موسیٰ علیہ السلام چولی دل او بو پکے رو رو رات لے کالا خرکتا لے تغرے کالا لقد جیت شیان امرام او موسیٰ علیہ السلام ون سورے دیکھ رلا دا دے دا پارا چی غر کے دا سوار دا دے یقینن رات لے دے اکر ناشنا کارتا گر خضر در بحر کشتی را شکست صد دوسریے صد درستی ہے در شکست خضر ہاستا اگرچہ دریاب کی کشتے نقصانی کڑا خودے کے مسلحت ہوگا قید دارا مسلحت دارے قید دار چ باہر ملک نے یوشی جی نو پاگے ٹکس لگی نو خضر علیہ السلام دا کشتے ما تکڑا چ دا ٹکس نے بچی ہا کشتے والا غریب سڑے ہو انوی کشتے والا ٹکسنے والا بچکا والا خر کہا. قال اول خضر علیہ السلام علم اقول ولن ما نویلی تاتا انک لن تستطیع مے صبرا چی یقینن چرے طاقت نہ لرے ما سر دا صبر کولو ما کشتے شورے کرن تا غوبل جوڑ کو تا تمانے جت بغگ نہ کہ. قال لا تو آخذنی بما نسیتا اول موسیٰ علیہ السلام منی سمال را پاکار چی مانے روشوا یہ رئیر میوخا بیا بدا سنکم ولا ترحکنی من امر اسرام ما چوپ ما بانے دکار زمان تنگ سیا. فن فلقا ایزا خدنو بیا روان شدوارا استاد شاگر حتی اذا لقی غلاما فقتلہو پردی چی کلام خامخ شوی اوزوار سران آغا لکی ملکو ویواجو خضر علیہ السلام لگے دا غالک قتل دا غلام سو کو اطلاق پزوانم کے دیشی بخاری تحاوی امام راضی بازی وئی دا زوان کتا و تری کو دب ڈاکے کولے او دب لاری شو کولے ابن عباس ہوئی دا یو ڈاکو او امام بخاری ہوئی اما الغلام فکان کافرا دا غلام کافر و دا لکا نو دا خضر علیہ السلام پہ مقبر آبر سے سٹے تھی ہوا کافران نے سٹ ہوا ہوگا. کالا فن طلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ قال او موسیٰ علیہ السلام اقتلت نفسا زکیتا آیا او آجو تایو نفس پاک گورا غت پاک ہوئی اس موسیٰ علیہ السلام پا غیب و ندے پوچھے دا لکھ کافر دے ولی وگونے دو کنا ترگی دوی ما تردی دے یو سڑے راغلو میل مستیا لتی راتا ما تی ما تا پدا سکان خی خان نہولے لکھ افتری سو نو چھ ما والا سکرا وز میں دا گو رہا تا نو ما توچ وی ندی خدا سے خپلی خپلی گری دی میں نستر کے مگرد بدی زماستا پشان پوزہ میو دا وگونے مدی خان موسیٰ علیہ السلام آگت ہوئی آ قتل تنف سن زکیہ بولے داغ پتندی خو کاپ اور پی اور نکلی جدا چاپیل دے بنیا دم کافر ہندو دام دماستاش بنتے بندے گانی ہو منکری ڈالا دو حکم سکو تھا کافر ہوئے اکتلتا نفسن زکیتن بغیر نفسن آیا ہوا جو تا یو بندہ بغیر دبدلے دن پسنا لقد جیتا شے ان نکرا راتل دے اکڑو کار دیر بتا نکرا منکور دیر بد دے اکڑا لخا نو خضر علیہ السلام و تبیاوے قالا علم قل لکا دو توے آیا ما نوے لیتا تا انکا لن تستطیع مئے صبرا یقینا چرت طاقت نہ لرے ما سر د صبر موسی علیہ السلام تے یہ گور بیا تیر وتما قال ان سالتک ان شین بادا فلا تو صاحب او گور موسی پیغمبر دے پدم دل تیر وت ک تیر نہ وتو قال ان سالتک ان شین بادا فلا تو صاحب نے او موسی علیہ السلام کما تا پوسو گستان دے او کار بار کے پس د دینا نو فلا تو صاحب نے ما ممل گرے کوام ولے قد بلغت من لدنی عذرام یقینا ابر سے تو زمان طرف نہ عذرتا او ددی زمانے شاگردان دی تر قیامت تر وز عذرتا نہ رسی خا میاش بنی نی نی پلار بیرا ولی خیر دیجی بیا بنے تے نو لس رز و سبق ہوئی نو بیا وہ پڑشی نو میاش بنی نی نی بیا بے پلار را ولی خیر دیجی بیا بنے ددی خبر آد عذرتا رسی نہ نو موسیٰ علیہ السلام ہوتے باس دادل کما سوے کا نا بیا بت معذور نے بس بیا چر سف وخی نو فن طلقا بیا دوار روانش حتا اذا اتیا اہل قریتا نستتاما اہلہا دی بیا روانشو استاد و شاگرد یو علاقے تو رسیدل نستتاما اہلہا داغی نے تو عام او غفتو او زما ارادہ دا چی پدی زیکی دا تعام میت مسئلہ لگا غنتے اچھڑا ما او اگا لگا اگدہ دا نو انشاءاللہ دا مسئلہ با سبا کے خیری وایو چی دا مری دا کور نا خوراک دا سنگ دے استطعام خوراک کول او خوراک ور کول دا دا مری دا کور نا سنگ دی او اگا دا دی زی سر تعلق لری دی آیت سرا انشاءاللہ سبا کے خیری با وہ بجے وایو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذوا كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا زما گرانو عزت مندو اوریدن کو سورۃ الکہف شروع دے واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او دا حضرت خضر شروع وا کلچ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت خضر علیہ السلام سر روانو نو دا پرونی درس آخر کے واضح شوا چیو زوانو خضر علیہ السلام لگی شو اغزوان قتل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اغت ہوئے چتا یو پاک بے د بدلی او نفس قتل کو اوتا او ڈیر بد کا رخ داغی جواب کی وطاغ ہوئے ماں ہوتا تویلو چتب ماں سر اے ہوتب صبر رکھ موسیٰ علیہ السلام ورتے زخرا کدے نہ بعد ماں تپوسو کو دیو کار با رکھے نو بعد د دین ما بیا ممل غریب زکا تب بیا معذور نه زما مبارک زمون تاسو نن نه درس ته فن طلقا حتا اذا اتيا اهل قريه نستطعما دے مقام کے دریم واقعہ دا فرمائی موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام دواڑے او کلی تو رسیدل او خو گیشیو پدی وجہ د کلی والا نہ روٹے وغتا لیکن اگی د روٹے ور کولو نہ انکار وک چا وی دا کلے دا انتا کیے کلو انتا کیا سو کوئی نہ دا اندلس علاقہ وا نو چا ویلی دی چنا دا ایکا علاقہ وا پدا کلی کی دی او دیوالو لی دو یو طرف تا راہ کا تشیو ٹیٹو کو گو حضرت خضر علیہ السلام اغا دیوال سیدھا کو موسیٰ علیہ السلام تو سلام زرک دا خیال پیدا شو چکلی والا خروٹے اسمرا نکڑا چد دے دیوال مزدوری خو متنا گستے خبوا او دا دزر دا خبرا ددے اظہار کو خضر علیہ السلام تا نو خضر علیہ السلام ورتوی بس زما استاد جدائے وخراغ ہے اس بدر تزو خیم چھ پدے درو واڑو واقعاتو کے سحکمتو حقیقت سو چھ پاغے تا عالم نوے دا صبر ندکار نشو آگست ننانی درس کے منگ انشاءاللہ دا واضح حقو چه دا طعام او دا ضیافت سے فرق دے فتح القدیر دویم جلد او صفحہ 102 کی لکھی چه طعام دیتا ہوئی چه میل میں پلاس کے واخلی او ضیافت دیتا ہوئی چه کور والے ورکی او دا مڑی پکور کے دادواڑا جائز ندی الاستطعام وظیفۃ السائل والضیافۃ وظیفۃ المسئول تفسیر روح المعانی ہم ذکر کئی ددے عصر بدتیان رالل آگے ہوئی مشکات شریف کے راغلی دی چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مڑی والا کور والا و تڈوڑے کڑے وا او آگے پھڑے لے وا یو خدا خبر کو الزامی جواب چه ده نبی علیہ السلام ده شان سرا ماخامی خوڑل او ده مڑو خیراتونه خوڑل نبی علیہ السلام پخپلوی انا لا ناکل الصدقه ز خیراتونه نخورم نو دا خدا هغه ده شان نډیره بعید خبره ده خو ار سڑے پزان قیاس کئی ددی دا خیالو چې مونږ خیراتونو سره ماخامونو سره شوق دے نوناشا پیغمبر رمضان سره مرگرے کا نو زمونږ سر برابر شی او بس خلق بوئی جو گورا نو اس پیغمبر علیہ السلام خوڑلے لے ماخامے نو کہو دی مولیانو خوڑن دا خود سنت طریقہ دا حالانکہ ابو داود شریف 117 صفحہ کی لکھی چدا د مڑی خزا نوا مسند د امام ابو حنیفہ وئی ڈوڑے سڑی کڑے وا خز نوا کڑے د فقاہت کی بند د فقاہت فتاوی رشیدیہ کے آغی وئی د مڑی پکور کے خوراک حرام دے اکثر داخذے د مڑی پکورن کی روجی خوری و پدے زان نہ پوا کی جمونگا رام خواڑا او زمونگ د درس مقصد امدارے چھ زنانہ قوم دا حرام خورگے نہ بچی اگر چہ ورسر نارینہ تم دا اپیل دے در مختار لکھی کہ مڑی وصیت کڑی چه ما پس دری ما خامونا گرم اکے نو دا وصیت باطل لے پدے با عمل نہ کوائے فتاوی قاضی خان ہوئی دا مڑی پکور کے خوراک حرام دے او ملا علی قاری ہوئی زمشکات کے خطا شوے ما چه ما دا مڑی خزا ذکر کڑے دا فت القدیر دویم جل کی وطم مکروہ ہوئی 102 صفحہ مشکل الاثار جلد نمبر 4 صفحہ 132 کی ہوئی وہی داد بل چمنا زنانوا آگے ڈوڑے کڑے وا دبل چم زنانوا آگے نبی علیہ السلام و سلام لا ڈوڑے کڑے وا مسند احمد لکھی جنازۃ رجل من الانصار ودعه امراۃ من القریش جنازہ د انصارو د قبیلې د یو سړی وا او دعوت هغه خزی ور کړو نبی علیہ السلام چې هغه قریش وا او مصیبت دار خلق سوچ نه گئی مسند د امام ابو حنیفہ دو جلد 95 صفحه کې وی خزا وا درې مسده کې خزا وا سلورم سدے کی خزوا او پاتم سدے کی خزوا سوالسم سدے کی تنا د مڑی خز جوڑا کھڑا د خپل قرض د پارا لکن نہ کہ روا د سوالسم سدے مولیان رالو د خپل خیٹی شری پہ د غڑولو د پارے تنا د مڑی خز جوڑا کھڑا امام نووی رحمت اللہ علیہ متوفا 676 اغوی و اما اصلاح اهل المیت طعاما وجمع الناس علیه فلم ينقل فيه شيء وهو بدعت خلق دمڑی کور کے تو عاملہ رجم کول دا ندی نقل پ شریعت کے او دا بدعت شرح مہذب 5 جلد 32 کے ہم تفصیل کرے ترجمہ آگا تفصیل دار چ دمڑی کور والا چکم خوراک تیار ہے خلق دے تارا جم کی گی پدے سے دلیل نشتا دا بے دت کار ثواب نہ دے دا گناہ دے دا جرم دے دے کے ثواب نشتا اس کا تدا خبر ہے یار نو مونږ چې دا میلمانه راغوختی دي نو دا به څه چلی دي خو خېټې دا هلته پرېښې نه دي او اسې داسې شرم غوندې بیا به بله خبره وکړو سڑے کے پسیجدہ پریوزی او دا شا غاڑا کوناٹی پی دا پاس شنو دے خخ کاری کا بد بس کاری نو بیادا منزم پریدا نا نا نا نا یو شریعت تے یو ستا عقل لے شریعت تا عقل خلاف ہم نہ دیکھو پا عقل بنا ہم نہ دیکھو رے چستا عقل سوی بس ابا منو اکیتابونا بغورزو دا ابا نمنو اس پتا سو کو تو دا پیغمبر نہ مشر ہے یو دا پیغمبر نہ اخیار ہے دوا دا پیغمبر نہ در کے ننگ او غیرت ہم دیر دنو اس پتا سو کو نبی علیہ السلام دا میلمانے نہ لی دل دا دی دا خیٹے نہ لی دلے دا ننگ او غیرتے نہ لی دو چاہوئی دا مڑی کور کے خوراک مکوائے کدا تی نہیں صرف او چے نبی علیہ السلام غیرت من نہیں نو بلبلا سو کی چے نبی علیہ السلام کے حیانا کی نہیں نو بلب پچا کی چے نبی علیہ السلام حیاناک نہیں نو بلبلا سو کی دا وجر زمائی عزت مندو دا خدے غرس کے سوال دے درخواست ہے ما دا مڑی پکور کے خورے او ما دا مڑی پکور کے ورکوائے مصیبت دا دے ملک دا دے دا کفن دا لامبولو غم بروستوی دا دیگونو بمخ کی وہی میلمانہ برازی و پلانے چل بوئی آغا خیٹور میلمانہ آغا دی تزک پراتی چلتے ہو تا دی پراتو گا نا ترغ نرات لچے سو پورے اگر روجے دا بس روجی سڑیا علی جنازہ تیارا دا علی کپن دے علی غسل دے اشا بزرزر تیارا و بیارانا میل مانو دی یا اومے یا پخے مالگا ڈیرا مالگا کما خروجی دے یہ دے مشنو اوزدر توائے مراشا ننگ دا دے یو پاو روجی والا پا پینزی شو دیر شروع پے او کور کے دان لپخے کا اخرن تا دا پیغمبر دین او گاٹو دیو پاورو جو دا پارتا دا نبی علیہ السلام دین لا دین تا دے خیر آباد ہوئے وا وا آواز دا کے چپ نبی علیہ السلام زمونگا ایمان دے دروغ جنا وا دروغ جنو کا زیماو کتے اتوائے زوائم زمونگا نبی علیہ السلام سر مینہ دا او آفرین پاغ ملیانو چاہی رخپل غرد فاسد دا پارا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام بدنام کو او غوی دا مڑی دا کور خز والا ڈوڑای کرے وخا دلائل تاسو واؤرے دل مقصد واضح شو دا مڑی کور کے با نڈوڑای ورکے او نبتے نخورے پا دے زان پا جختو پوکا کتو لار سے نم دے جیر دا خو خیر دے خیرات تے پلان کے دے و ڈنگڑے دے نو تا خیرات لرکم دے نر آگلے پڑھونے دے پتا خاکڑے دے تا خیرات دونو پسی گر دے تا خوی زمڑی لدوا لزما تا خو کوردانو ویلی جیز خیرات لزما او موجودہ سڑو تا زر طریقہ خیم و زنانہ ہوتا مڑی دے لارے دا ڈوڑے وقت دے بازارونه هر چرته شتا د مړی کور والا توای لګو د سماتی لزم دی پټی غاړه ته بیا راځم لړشا بازار تا ډوډۍ اوخره ځان موړ ک بیا را شکینا بیگم قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا او الخضر علیہ السلام آیا نو ویلی ما تا تا یقیناً تچرے طاقت نہ لرے ما سراد صبر کولو اویل موسیٰ علیہ السلام کما تپوس کستانا دے او کار بارہ کے پسد دینا نفلا تو صاحب نیما ممل گرے کوا قد بلغت من لدنی عذرا یقیناً ابر سے تو زماد طرف نہ عذرتا فن تو لکا روان شل دوڑا حتی اذا آتیا اہل قریتے تردی چینی چکل رال لیو کلی والو تا نستتا ما اہلہا خوراک اغختو دو سیدن کو داغینا فعباو ایو ضیفوہما اغین کارو کو دا مل مستیاد دوارونا فوجد فی آج دارن اومند دی پاگے کے دیوال یریدو قریب وا این قضا چ پری وتلوے نفاقاما اغے نیخ کو سنگے نیخ کو کتابن لکھ لی چ داد حضرت خضر علیہ السلام کرامتو اغا دیوال تے پلاس اشارہ اکڑا نو اغا نیخ شو او داد آغا خصوصیتو داد آغا کرامت قال لو شئتا لتخستا علیہ اجرا اوے موسیٰ علیہ السلام کتا غختلے اغست بدوے پدے باندے مزدوری قال هذا فراق بینی و بینکا اویل دو اگر دا وقت دے دے جدائے دے زما استا پمنس کے سو نبیو کا بتا ویلے زرد خبر بدر کوم تا تا پہ حقیقت ما لم تستتے علیہ صبرا داغ خبرو چی وسن لر لتا پاغے دے صبر اس وتا حالات بیانی و تو اما سفینتو دا غدا اولی واقع حکمت حضرت خضر علیہ السلام بیانی ورتوی اما السفینۃ فکانت لمساکینا ہر چی کشتے وانو آغا دا مسکینانو یعملون فی البحر مزدوری کولا پاغے باندے پدریاب کے فارتو ان اعیبہا اغخت لما چه نقصانی کم آغی لرا وکان ورا اهم ملک زکا چه وود دی مخت بادشا یا خذو کل سفینت غصبا نیول اے حرا روغ کشت پزور سرا دیتا کلی ذاتی ہوئی خواب یا خذو کل سفینت غصبا نیولا بے ہرا روغ کشتے پا زبردستے سرام و اما الغلام فکانا ابواہ مؤمنین ہرچے الکو نو مور بلار داغ مؤمنان فخشینا نو یرید منگا ان یرحقہما طغیان و کفرا چوب غردی دے دوارو مور بلار لرام زبردست سرا پ سرکشے اپ کفر کے نف اردنا ایب دلہما ربہما خیرا نو اغختل منگا چ بدل بور کو ور کی دیلرا رب ددی غرا من ہو ددی زوینا زکاتن پپا کے عقیدے کے پپا کا مل کے و اقرب رحما دیر نزدی بئی پر ہم کولو کے و امل جدارو فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ او ہرچے دیوالو لددو لکانو یتیمین دے یتیمانانو فی المدینہ تے فخار کے وکان تحتہو کنز لہما و لاندے داغینا خزانہ ددے دوالو وکان ابوہما صالحا وہ پلار دی نیک سڑے وکان تحتہو کتابن لکلی دی یو مرفوع حدیث را نقل کر دے دا ابن عباس او عثمان رضی اللہ عنہما ویدا دا سرو زرو یو تختوا چے دا پاس پہ باندے وہ خبریں نصب شوی لکلی شوی اخبارون کے تاس و ترازی وہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا نو اس گورا دیکھم دتا وہ خبر کئی کا یو خبرات عجب دے پاغ انسان چپ تقدیر ایمان لری او بیام غم جن دے دے انسان پا تقدیر باندھی ایمان شتا نو دے بیا غم دس کئی دویم تعجب دے پاغ انسان چه دا منی چه رازق میں اللہ دے او دا ضرورت نہ زیات مشقت کیش پاور دے پزانیا وکڑے دا درم تعجب دے پاغ انسان چه ده دنیا انقلابات و تخ معلوم دی بیام دے مطمئن ناس دے پارام. سلورم تعجب دے پاغ انسان چه حساب دا آخرت منی او دے بیام غافل دے دا آخرت نام. پینزم تعجب دے پاغ انسان چه پمرگی ایمانی او دے او دے بیام خوشحالہ خوشحالہ کی گے غم ور سر نشتا. شپگم پسر د تختی کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکلیو آخر د تختی کی لکلیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پینزم جلد معارف القرآن سو 609 دا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ. اللہ فرمائے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ دا دوالکانو اسرم او سریم دا پلار نمے کاشح و کاشح او دا لکانو نمونو اسرم او سریم فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ او د دو لکانو یتیمانانو پخار کے وکان تختو کنز لهما ولان دے داغینا خزانہ دے دوالو وکان ابوما صالحا او پلار دے دی نیک سڑے. فاراد ربک ان یبلغا شدهما او غختل رفستا چ اورسی دی زوانے خپلتا و استخرجا کنزهما راو باشی با خزانخ پلا رحمتم من ربکا دا وجه دا رحمت دا ربستانا. وما فعلته عن امری ندے کرے ما دا کار پخپل اختیار سرا ذالک تاویلو ما لم تستطیع علی صبرا دا حقیقت دا غی خبرو چه وس نلر لتا پاغی بانده ده صبر کولو. ما فعلتو ہو کے مراد ده حضرت خضر علیہ السلام ده دم ناموا بلیابن ملکان بلیابن ملکان کنیت و ابو العباس او خضر پا پتح ده خواه پا کسر ده دواس سرا ده ده لقبو ده ده تعلق ده شاہی خان دان سراو دنیا پریخو دلیوا فقیری اختیار کرے وا. پظاہر کے د ذوالقرنین وزیرو لیکن پٹ یو ملنگ درویش او خضر ورتزک وئی چپ و چزم کا بدے کے ناست یا بانزت عزم کا باندھے اترے دو نو آغذے بشین شو. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وئی دی چه با پمانزو دری دونو گیر چاپی رزمه که با تک کش نشوا. جمهور علماوی خضر علیہ السلام دا نوح علیہ السلام دا نسل نو او دا کارون دا ملائکو سر یو شانو خوا. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا دا حقیقت دا خبرو چه وسن لرلو تا پاغی دا صبر کولو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ او تپوس کے استانا پبارا ذو القرنین کے. يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ تپوس کے استانا پبارا ذو القرنین کے. سنورم اعتراض او داغے جواب اعتراض داو چه ذوالقرنین تا اللہ لوی قدرت و طاقت پر کرو نکہ قرآن و انا مکننا لو فی الارض و آتیناہ من کل شئن سببا. نو بعض اعتراض کو چه ردین معلوم ہے چه ذوالقرنین سر سواک و اختیار ہو کنا نو جواب کئی چه ذوالقرنین سر سطاقت ہو نو آغا ما تحت الاسباب ہو گرے ما فوق الاسباب نو اغم صرف پا قدر دا ضرورتو قادر نو. بیام دا ظاہری اسبابنا دا ہر طرف نا عاجز راغلے، مشرق کے دا گرمین تنگو، مغرب کے دا دلدل دا سمندر دلا ستنگو، شمال کے دا یاجوج دا ماجوج دلا ستنگو، نو دے سنگ عاجت روا کے دیشی چھتو اے رفلانے چل لے. ذوالقرنین دا ابراہیم علیہ السلام ہم عصرو، ابراہیم زمانے کے دین از دے ہو، ایمان پہ ابراہیم راوڑے ہو، دا ابراہیم علیہ السلام صحابی ہم ہو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، تپوس کہے دیستانا پا بارد ذو القرنین بادشاہ کے. قل ورتو آیا سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، زردے خام خا بیانوں پتا سو داغنا خبر د نصیحت. انا مکنا لو فی الارض، یقینا طاقت ورکڑ مونگ دل رب ملکے، وا تینا من کل شین سببا، ورکڑ مونگ دتا ہر قسم سامان د ضرورت. کل شین من اے یحتاجو الیہ فی اصلاح ملکی سببا، د د د ملک دے اصلاح دا پارا چھے دا کمو سیزونو ضرورتو آمی دل ورکڑو گا. نفع اتبا سببا، روان شو پلار دا مغرب. دلتے خویدان ندی ویلی چھے فا اتبا سببا الالمغرب، نا دا روستو جواب نا معلومی گیا تائزا بلغ مغرب. اگورا روان شو پلار دا مغرب، حت تائزا بلغ مغربا شمسے، تردے چھ ارسے دو زید ڈوبے دلو دنورتا، وجدہا تغربو فی عین حمیتنا، وجدہا وی مندلو غنورا تغربو ڈوبے دو پٹے دو فی عین حمیتنا، پا دریاب تور کے دل دل کی نالی میں. معارف ہوئی فوائد ستاریہ دا غیر مقلدین یو تفسیر دے، اغیوی بیچ چشمے کیچڑ کے دا خٹو پے وچینا کے رانور پریوت، و وجد عند قوما وی مندو دا غی خوا کے یو قوم، قلنا یا ذوالقرنین، قلنا الہام خدا وندی، قلنا یا ذوالقرنین، اللہ وی اوی منگا اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا و اما ان تتخذ فیهم حسنا، یا خودی لسزا ورکا یا انی سعد دی بارک اخکل لار. قال اما من ظلما فسوف نعذبه، دووے ہر سوک چی پشر کے پاتے شو ضرب سزا ورکا ادلرا، ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا، بیا بپیشی رب خپل تپس د مرگنا عذاب اور کی سخت عذاب. و اما من آمنا وعمل صالحا فله جزاء الحسنا، او چاچی ایمان روڑو عمل کو پسنت طریقہ نو دلر جنت تے الحسنا د جزا پلحاظ. وسنقول له من امرنا یسرا، جزاء نل حسنا، ما تاسو سره لوس کړو چې زبر دې وړو کې نن په بار کې خبر کوم ناغدا زیره دې ته وی نونی قطنی، دې وړو کې نن تاسو وی نونی قطنی او قطن وی مالو چتا، کشتے کی سوری اوشی نو بت نن زینو سڑے ور کی مالوچ کی دی. دلتا دا امزالی پا او دا الحسنا جگڑ دا، نو دائے مالوچ شو پا منس کے دا دوارو جنگ ختم شو. دیوالو کے نون تا نون قطنی وائی قطن وی مالوچو تا، کشتے کی جی سوری اوشی او بت نن زینو سڑے ور کی مالوچ کی دی. نو دلتا دا دے امزالی پا او دا الحسنا جگڑا دا، جزا آ دا امزا او دا الف لام الحسنا نو دای مالج شو جگڑا ختم شو نو جزا ان الحسنا جنگ ختم شو زکر چیز کچری دا نون نوی نو بیابا تاسو چل کو جزا الحسنا بیابا تا مشکلات نو جزا ان الحسنا دل را بدل دا جنت دا جزا پلیاز وسنقول له من امرنا يسرا ضرور و عبادت اد کار د دین زمو نا سانتیا ثم اتبا سببا بیا روان شو پبل لار حتا اذا بلغ مطلع الشمس ترغی چ کل اور سے دو زید خطلو دنور تا وجدها ویلی دو دانور تتلو علی قومنا را خطلو پدا سے قوم باندے لم نجعل لهم من دونیا سترا چنو ورکڑے مونگ دیتا دنور مختا ہس کے سمپردا کذالکا دغشان اکڑل اللہ وقد احطنا بما لدے خبرا یقیناً را گرکڑیو مونگا غسامانو ناچے دسرو خبرا پا علم خپل کے نو سم اتبا سببا بیا روان شو پا بللار ماجیدی وی اغلب دار چی دا دے درم جنگی سپر طرف ام مشرکو اگر چی ذکر ندے خو دا مشرک طرف تا دے روان شو حتی اذا بلغ بین السدین تردے چی ارسے دو منز دو غرونو تا وجد من دونهما قوما وی من دو داغے خواکے او قوم نزدے لا یکادونا یفقہونا قوما نو نزدے چی پوشے پوینا دیو بل پا جبن پویدلا دکا سڑے چی پردی وطن تلاش نارازے پا جب بانے سے پوئی ذوالقرنین دا اغی پا جبا نپویدو او اغی دا ذوالقرنین پا جبا نپویدل لکه دا پاکستان نچه سڑے ملیشیا تا لڑش او اغی و تالتے بطل بطل شروع کی نو سڑے پا بطل بطل سپوی لا یکادونا یفقہونا قولا نو نزدے چه پو شوی پوینا یا پختون تلو دا بونیر علاقه پنجاب تا سودالا ناو دسمات ورغل ره نو لیترین وطنو معلوم نو پا جبا خو نپویدو نو پنجابی تا آواز کرده ره آغاو تا کیا بات ہے ناغاو تا دا سکڑو دا سکڑو وطا چه دا سکڑو ناغاو تا کنزلو کرو روان شده نو بل راغ ہے آغت آواز رکھے وہ جب اخورت لنا ناغت امداد دیکھ دے وہی جدا سے پچھارا موڑی جو بے دلا سے نہیں وہ دے بیا وہ تو ہی خیٹا کہ میں در دے اگو تو دادا دا سے کر دے کوئی تما تو سو ہے راجا بے چاہتے ہو پختون تویلی دی جو خدای دے خوار کا خبر کم وان خرما بے آگا پختون لے پنجابی ورطوی دے سڑی لے دسماتے ورغلے دے اگر لیٹرین وطو خیئے جب خش ریخا ارا جبا خو یو خبر در تکم بلا جباز دا کول کلوے کمال دے پلا جبا رول بے کمالی دا بل جباز دا کول کلوے کمال دے پلا جبا رول بے کمالی دا آسے نا چھ پلا جبا دا نا گڑا وڈش کا تیرا کے بما درس کہو مال تیرا والا جبا اسم خٹیت رازی آئی با خاندل وستان دا پلا جبا نہیں ری گی مائنہ منگ تو استازان ویلی دی چہارا جب از دکا خوخ پلا جب مئی روا دانا چھتا بیا کلی تا راشنم بیا پلا جب ہوئے خوا اجینے کالج ویلو چھتا خار کے اڈیر مودا پس راغلے وا ناغا نیا نے بو کی شوی کل راغلے دا سو وقتا سے راغلے ڈوڑے غواڑی اگو ساری ساری نو نو نو ساری دے پلیز ڈوڑے نہ غواڑم ڈوڑے نہ غواڑم ڈیڈی ابے غریب اس پر ڈیڈی سے پوئی نو دی دیو بل پجب نہ پوئے دل خا مونگ وایو کتار سمر تعلیموں کو خط پل جب میں روا حتا اذا بلغ بین السدین سعودی تلالو زما شاگرد موٹر کے ماں پسے را گئے ماں تو مودی صاحب جوال نہ سرشتے میں سمے خبریں کہا میں گور زما استاڑوں بے ملاقات تے نزو خوارب ہوتا چتر آگے لینے مچے سے جوال پہ جنم وہ جی جوال موبائل تو ہوئی نو میں خو پختوں کی بدر آتے ہوئے لیجیے موبائل نہ سرشتے زو خو بوز دکو ما چھے حل عندکو مجوال تا سرشتہ دے موبائل راکا مالا آم دا خو بزر رستو دکو آئی ہوتا جوال ہوئی یو ملکی چرے جبنیز دا نا وسکے دیم دیو بل پجبن پویدل حتا اذا بلغ بین السدین لا یکادون یفقهون قولا نو نیز دے چھے پوشوے پوینا دیو بل نو قالو یا ذل قرنین اول اغا خلقو پزرید ترجمان یو ترجمان پیدا کو یا ذل قرنین یا ذل قرنین ان یا جوج و ما جوجا یقینا یا جوج و ما جوجا دس ترجمان پا ذریعہ دے قوم دا بادشاہ ذوالقرنین سرا خبر شو روکڑا ریکویسٹ و تشورو کو درخواست لگے او ملک تے ایم پی اے راشی او درخواستوں نہ روڑے چھے بے او سوزوں میں درخواستوں نہ لگا چھے عمل پہ نہ کہے درخواستوں نہ سرا گنڈے خواہ قالو یا ذوالقرنین دی اوے پا ذریعہ دا ترجمان یا ذوالقرنین ان نیا جوج و ماجوج تاسو با تبلیغ کے لیدلی اکثر عربی پارسیبان انگلش والا رائشی آئی تعلیم کئی بیان کئی نا آئی سر خام خواہی و ترجمانی آگی ترجمانی کئی خواہ یاو دیکھ یاو گنگا بیان کو نا خلق وی یر دا دپا جب خمونگ نپوئیو ماں ہوتے پرے دے نہ تو ترجمانی بسو کم ان شاء اللہ ناگا گونگا پاسے دو چھ پاسے دو ندا سیکڑی منگ تاسو ٹول مسلمان رکھ دے فضل بیا ہوئی دا خدای احسانو چې مونږ او تاسو له د مانزه توفیق د جمع راغ ادا لګیاو تقریبا نیمه ګنټه بیان هغه کړو او ما به هغه ترجمانی کولا نو چې ما به کله ترجمانی ختم کړم هغه به ملاس داسې کو ما به وته وایا تیرا کې یو سړی راغی زما درې زامن دی او درې واړه ګونګیان دي ته به هغوی ته سکولو خی مې ولې نه خو یو خبره ده زب داغی دا پارا جدا کلاس جوڑو او اگر ٹیم با دا سکول نالاوی نو تب مال دا درو وارو زامنو سور تنخارا کے ما توی دا نور نا پنزوس پنزوس سالی میں نکنے دا دیبا مستقل تنخایی ما تیوی داولی نو میں تس خبری گونگیانو تا سکول خوال گڑی دل دی زگا گونگی تا با پبوڑولی کے ایک نو بیا بس کے ایک نو بیا دو بلی کے نو بیا بزم کے تلاش کے پوش بیا میں مال چل رہا جی وہ خبردار جی گڑے دل دی گونگیان ہو تو اسکول خو یا سبق نہ ہو گڑا رہا میں زب ہوتا ہوں خیم ارے پیخور کی ہو دے کہ گونگے بہروں کا اسکول آغشتر ہے داغے خپل استادانی تجربہ کار نو چھ سڑے پجب نہ پوئی گی داغا مثال لگوں گا ہی خواہ دید ترجمان پذری ہوئے قالو یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض یقیناً یاجوج و ماجوج روانے کئی پدے ملک پختانو تو زوزی ماجوزی ہوئی خلق زوزی ماجوزی سی دار پختانو خبر دا زمون ستاسر دے وطن خلق و تزوزی ماجوزی ہوئی خلق یورپ والا ورتا گاگ میں گاگ وئی گاگ میں گاگ دا دا یورپ پا جبا کی یورپیانو نلتیم بلا یورپیان دیخا تا تبوی لاس پا دے دے کے راول او دا سے ہو کنو دا خو یورپ والا گئی تا دا یورپی وائے کتا دا روستا میں خا حضرت شیخ مرحوم وئی یاجوج و ماجوج لکنن سبا روس و امریکا علیہما لعنت جمہور لماوی چدا دا نور مخلوق پشان دنو علیہ السلام قوم کے راضی اولاد کے راضی تاریخ والے لکھی چھ دیتا ترک مغل منگولیا وائی ترک او مغل او منگولیا مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کتاب دے عقیدت الاسلام پائے کہ مختصر تاریخ دے یاجوج ماجوج ذکر کرے رہے نو دے یاجوج ماجوج پخپل امانہ قرآن کرے دا مفسدون فی الارض یاجوج ماجوج من فسادیان دے روانے کئی پدے ملکے دا مانہ بنا کہے چھ دا زوزی مازوزی دی اور روانے کئی پا ملکے استاجی ہاں نو تا خو خپل له مړ پرې خو تا خو د عوامو په خله کې د عوامو په جبه باندې معنا وکړه ا کته یاجوج ماجوج منه زوزی ماجوزی نو دا کوم تفسیر کړی دا زوزی ماج ا بیا به زه تا نه تپوس کوم چې دا زوزی ماجوزی څه ته وایي دی کله وای نه کنه دا وای دا چې خلک چې د بلستنو مړ غوګونه او پلانې او تا لیدلی وایا دروغ جنا ځان نه خبرې کوي مانے دادا ان یاجوجا و ماجوجا یقیناً دا پسادیان خلق مفسدون فی الارض روانے کو ان کی دی پدے ملکے فہل نجالو لک حرجا آیا راجم کتالر چندا حلا ان پدے شرط باندے تجعل بیننا و بینہم صدا چھے جوڑ کے توپ ما بین زمونگا او دی کے او دیوال چدا یاجوج ماجوج منت نشرا خطے قال ما مکنی فیہ ربی خیر اویل دو اغا چ فراخی را کڑے دما تا پ بادشاہ زما کے غردا اے بست اللہ لی من الملک خیر من خرجکم فلا حاجت لی به ولكن اعينوني بقوه الابدان وعمل الايدي كتاب التسهيل مال الله دولت مولا ڈیر را کھڑے اگے تاسو تمے جتنی ما سر د مٹو امدادو کے یو سڑے ک کروڑ پتی شی کنا ہو چھ مڑی وشین خلق تو بیجتی الے قبر ولو کنے غریبانانو غریبانانو تو بیجت راج حالانکہ اگر کروڑ پتی اگورا دے بادشاہ دے دے بادشاہ دے او خلق و تیم بتا تا چندر آجم ذوالقرنین و تیم پیسو تا خواجت نیشنا دا مٹو کارو کے ستاسو مٹو تا جت فرمائی فَأَعِينُونِ بِقُوَّتِنَو مَدَتُ كَي زَمَا فَقُوَّتَ مَتُ سَرَام بریلیانو بیدتیانوی اگورا وی تاسو آئے چی دخدے نسے وا ببل چا ترا مدد شنوائے وی اگورا ذو القرنین خلکو تا ندیویلی چی فَأَعِينُونِ زَمَا مَدَتُ كَي فَأَعِينُونِ نو ایتا اعینونی اینی خو بی قوتن و سرنی نکنن نو پتا سو کو آیا چو سترگ دیا ودا یو ٹکی نے بل نہیں واحد العین فاعینونی بقوتنا مدد کے زما پکوت مٹو سرا اجعل بینکم وبینہم ردما جوڑ بکمان ستاسو او ددی پمنس کے دیوال دائے ندی ویلی چھ زب پہ غورو کما وی جوڑ بکما موجودہ ایم پی اے گانو تا موجودہ نازمانو لتعلیم دے چھ وعدہ اکن وعدہ پورا کوا بیا دانا چھ کاغذون میں داخل کری دے او بشی او بکما نناغوی اجعل بینکم و بینہم ردما جوڑ بکم ستاسو ددی پمنس کے دیوال دا دیوال بارہ کی تاریخ والے لکھی یو دیوال د چین دے دویم د سمرقند دے دریم دیوال د آذربائیجان دے او سلورم دیوال تبت دے او پینزم دیوال د بحیر روم دے خا دا پینز قسم دیوالی اجال بین کم و بین امرد ماتونی زبر الحدید روڑے ماتا ٹکڑے دوس پنے اس لنٹر تڑیخا حتی اذا ساوا بین صدفین تردے چے برابر اکڑے پا ما بین دا سرونو دا غرونو کے شٹرنگے اتاڑو سیخانے اتاڑلو بین صدفین نو قالن فخو دو توے خپو کیو کے حتی اذا جا لہو نارا تر دے جاگ دے والے دور پشان سر کو دنن نہ پنزوس کال مخ کے یا پنجو سلویخ کال مخ کے پدے روستم کے بلو آران بنے چلو لیا بنے بو سرمنے ادے سر کے بید لڑکی لگی دن وہ دا سرمن لاش کی بہو تھا اب ادا سی نہیں بولا چل بے کہ پر سے دل وہ کہتا کہ دا اور میں تازہ کہ دا ہو سک سیزو نہ رہو تھا بیا ور پسی دلا سو داغا پکے ہو اس دا بجلے رہو تو ور پسی خا آئے تب بنے وے نو دا قوم توے قالن فخو پوکی کوائے پوکی کوائے دے اور تا چدا اور گرم شی چدا شیخان سرش نو دا خلقو پوکی کول کول کول حتی اذا جالو نارا تردی چے آغا دے والے دا اور پشان کا قالا تو نے افرغ علی قطرا دو تو روڑے ما تا چواڑو م پدے باندے تامبا ویلڈنگ گیو کو پولی جوڑ کو دیوال ابس خل کو تیوے دا اور وتا بلوے پکی وتا کوے ابے وتے روڑے چ تامبا پر پاس واڑو ما نو پتامبی سرے دا گے ویلڈنگ کو اسی خانے کلکل دیوال جوڑش بیا وتوی فمستتاو ان یظہرو ومستتاو لو نقبا پس دی وس نلری چراوخی جی پا دیوال زکا دنگ دے ومستتاو لہو نقبا طاقت نلری چی دا سوری کی زکا سیخ دے کلک دے خوا اشارہ دیتا وا چی کل آبادے کے پوخے کوا او دانر سبا چی پولو نا جوڑی نو دیتم تعلیم ورکی خوا چه دا سی پول جوڑاوا چه پا دوی مرس خو بیا ماتی جی نکنه خال کو سر تگی مگی اوکی پول جوڑ شو پول جوڑ شو ننوی پول جوڑ شو بلا روزی بیا مات شو دا کولی پول دیوایا پول زدکا صورت کاف کے تا تا با چلو خیخا تا قرآن ویلے ندنو تا بس پولو نجوڑ کے استا بس پولو نیوایا اللہ فرمائی و مستتاو لہو نقبان طاقت لری داغے دسوری کولو قال ھذا رحمت من ربی اوے لگا دا خاص رحمت تے دا طرف درب زمان فائزہ جا اواد ربی جا لہو دکا دا دیوال گورے دمرا پوخم نرے نا گورے عجیب خبرے کی ہوتا وہی ہر کلا چراشی وا درب زما قیامت او بگر دے دیوال لرا وار دخدے وادی تگور دا دیوال دے ٹینگے نرے وکان وادو ربی حقا دا واد درب زما یقینی دا و ترکنا بعضم یوم اذن یموج فی بعض پری بگدو باز ددینا پدغرواز چپی بوئی پبازو کے ونفق في السور پوکے بوشی پش پہ لے کے فجمانا ہم جمع راجم بکودی پجم کولو سرام وعرضنا جہنم یوم اذن للکافرین عرضا ظاہر بکو جہنم پدغر وس کافرانو تا پخکار کولو سرام للذین کانت آئنم فی غطاء عن ذکری اللہ بوئی دا کسان دے چھ ویسترگی ددی پپردکے زماد قرآن نام ومن آرزان ذکری فإن لو معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت آما فی غطاء عن ذکری ندر پسترگو پردی پرتے رہے قرآن تیڑو کتلنا او قرآن تے قتل درس بے کو فاملے پہ نو دمور پلار آداب بے اور دل حقوق بے اور دل خو پدو میں تپس بے امداغ قرآن خلاف بیا کو عملے پہ نو ما کو تاسوتا چکل درس شروع کو دورا ما تاسوتا ویلو دا عمل پنیت و تکینے خا پدی خکار نکی جی قرآن تکینا عمل پہ مکوا نہ خو سے کسے نہ رہو نہ اللہ ہو دا چیزے تاس تو متاس ہو تو دکو مخا دا اللہ ہو نہ دا دا اللہ قرآن دیکھا اللہ فرمائی للذین کانت آئنہم فی غطاء عن ذکری دا اگا کسان دی چی ویستر گد دی پا پردکے دا قرآن زمانہ وکانو لا استتیون سما او دی چی وسین لرلو دا اور دلو دا حق افحسب الذين كفروا آیا گمان کیا کسان چ کافران دی اند دی خبر اتخذو عبادی من دونی اولیاء چونی سی بندگان زما بے زمانہ مددگاران انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا یقینا تیار کر دے مون جہنم کافران لرا تیار مل مستیا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا او آیا خبر درکم تاسو تا پبارد تاوانی عمل والاو کے چه تاوانی عمل چا دے اللہ فرمائی الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا اغا کسان دی چه برباد دے عمل دے فی الحیات الدنیا پجند دنیا کے وهم او دی چی دی احسبونا گمان کئے انہم یحسنون سنا چی اکنن دی خیستا عمل کئے دول سائیوہم مانا بیدتیان ابن ماجاش پگم صفا دول سائیوہم مائدش پیتا آیتو باس سورة مائدہ آیت نمبر 60 شپیتم اللہ قل هل نبئكم بشر من ذلک مصوبۃ عند اللہ او آیا خبر در کم تاسو ته پډیر نا کار سر د دینا په اعتبار د بدله پنځ د الله من لعنه الله هغه څوک چې لعنت کړ دی الله پاغ او غضباله غضب کړ دی پدا او جوړ کړی دی د دین شادوگان او خنزیران چې بندگی کړی دی تاغوت اولائک شر مکانا وادولو ان سوائے سبیل دا کسان ناکار دی پیت بار دا مرتبے اوڑے دلی دی دا برابر لارنا دلتے موئے اللذین دول سائم فی الحیات الدنیا دا کسان دی چی برباد عمل دی پا جند دنیا سورة زخرف و دیر شباس حام میم زخرف سورت زخرف سورت حام میم زخرف 43 نمبر خا درسل ویخ نمبر سورت شورا پسے پینزشتم سپارا حام میم زخرف آیت نمبر 37 وہ درش وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ او یقیناً وہ دے خام خام اڑوی دیل را دا کتاب دا اللہ نا ويحسبون انهم مهتدون او دی گمان کئی چی دی ہدایت والدی نا قرآن ناوڑی دلی دی او گمان دار چی کنی منگ ہدایت والدی سورة اعراف آیت نمبر 30 درشم آیت و باس اعراف سورة اعراف آیت نمبر 30 قرآن فرمائے فریقن حدا و فریقن حقا لئیم الظلالا رستو گورا ویحسبون انہم مہتدون ددی گمان دارے چی دی گنلار مندن کرے پا گمان پس روان دی سورة فاتر و بازات مایت درشت مسیبارا سبا پاتر سورة فاتر اور دا سورة فاتر آیت نمبر 8 اتم آیت افمن زین لو سوء عمله فرآه حسنا آیا اغا سوک چه خیست کرشو دے دیل را اغا بد عمل داغا فرآه حسنا وینی غیل را خیستا فا ان اللہ یدل من یشا و یهدی من یشا یقینن اللہ گمراہ کئی چال چو غواڑی ہدایت ور کئی چال چو غواڑی عمل بد تے او فرآہ حسنا ادے وہی جی دا بدت حسنا دے تو ہوتا ہے لیکن دا بدت تی ہوئی جی بدت حسنا دے وہ فتاور شیریہ لکھی بدعت میں کوئی حسنا نہیں ہے بدعت میں کوئی حسنا نہیں ہے پر بدعات کے حسنا نہیں گرے شیخ مرحوم نہ چاہتا پوسو کو وہی جی پدے بدت کے حسنش تے ناغوتے ہو دسماتی کی خو دسماتی ہی خو دسماتی ٹولنا سورة الغاشیہ اوباس ہے سورة الغاشیہ ماتا خو نمبر نہ لیا 88 رکھا سویم نے دیر شم پارا سورة الغاشیہ غالباً 88 بھئی آتا آتیا جزاک اللہ حل اتا کا حدیث الغاشیہ سورۃ واضح گا نا درم نمبر آیا تو گور ہے اللہ وی عاملۃ ناصبۃ تسلا نارن حامیہ محنت میں کڑی او ستڑی بھئی او سرد دے اور تب زیم گورا عاملۃ ناصبۃ تسلا نارن حامیہ محنت کو ان کے بھائی استڑے بھائی اور حال دادے داخلی کی بور سخت گرم تھا بولے زکا ملے تو بے دات ہوا دیپ کے بے دتے ایسا نہ رہو کمے زیادہ دن کی نشتہ شاعر وہی بدین المسلمین ان جازا زید فجاز نقص ایزن ان یکونا کفاز القول قبحا یا خلیلی ولا یرضاه الا الجاهلون مان دادا کد مسلمانانو پا دین کے پا مذہب کے کم والے زیات والے جائز وے نہ دے جائز او چے اضافہ جائز وے نو کمے بہم جائز وے دا سے عمل دا قبح دا پارا دا شے کافی دے چے پدے صرف جاہلان خوشحالی کی خواہ تو تیدا جی بدت حسن دے نو جاہل وئی آہا ہا ہا گو رکھنا مرد منگ مولی سے خدا علم ور کرے دے جی وئی جی ویراش اپری دا مرد پیغمبر نتا پوسو کا اغوی من من احدث فی امرنا حازا ما لیس منو فہو ردون چاچ پا دین کے نوکار پیدا کام چاگا زمان نقل لین دا رد مردود دے کل فرمائی کل بدعت ضلالا وکل ضلالت فی النار ہر بدعت گمراہی را او ہر گمراہی والا وزی ورتا خا تا پک بدعت پیغمبر وی کل بدعت ضلالا او تو اے نا دا بدعت ایسا نہ رہے وہ کل بدعت خا دے اڈا کے پخوائے ہو امی سڑے ہو ناغا مولا خوص مر دے ناغا بڑیر تنگا وغا مولانا سے چه سنگ با مخیل ورقه بے آئیے مولی سے والسلام علیکم کلن یور دے اڈا کے ضروری دم ماتی مولانا میں ویدا سڑے لگ پو کہ تنگئی میں لگا تھا تصو ہے وی معفو جی سے نہیں صرف دتا ہم چھے کلن وہ اس دخو پہ پوئے گم چھے دا ماتا وی کنا میں تاکہ بس چلی کنا وی دا غل پا سر بانے تاری کنا آگا صرف کلن وی ہوتا پہ خپکے گے نو خوصا چل دے کنا بیا ما آگا تے میں لکا میں تنگوا وی نا دے ماتا وی چھے دا بیدت احسانا دا ہوتا ہم چھے کلن پیغمبر وی چھے کلو بیدت انزلالا کلن کلن ماشاء اللہ مخالفین دا قرآن سنت امیان تم نشی ٹینگے رہے عوام خو ملیان خو سکے گا. اللہ فرمائے الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا دا کسان دی چ برباد دے عمل ددی پجند دنیا کے وہم یحسبون انہم یحسنون سنا دی گمان کئی چ یقینن دی خیستہ عمل کئی اولائک الذین دا خلق دی کفرو بے آیات ربیم چھے کفر اکڑے پایتنو در اخپل فحبت تامالہم برباد دیا بلو نددے دا جمعے پش پہ تبارک اللذی ویلے دا خیراتی پیسے پہ گنڈے کڑے قرآن وی فحبت تامالہم دا عمل برباد پروجکی دا دی رشتم سورتو نوے عصاب پہ گنڈکا فحبتت اعمالهم دغا ملهم برباد پنکائے پیسے واغست خیراتی ماوی خیراتی نکاح اتالو اغرال خیراتی حساب راکم حل جزاء الاحسان الا الاحسان دا دا قرآن آیتون با دید پر راگلی دید دا قرآن دا آیتون نا دا جمعی ور جوڑ کرے ار سڑے زن تراکا گی بس دے جمی اور خو نہ دے منس کے اور پرو تو جمے ہو یہ جا پیر ہوتا خلک ناش نہ گئے ہو برا پاس ہے تو تختہ بہرا نہ اور بے تازہ کو نا سے بہرا نہ بل بہت دا سے قتل قتل نہ آب ادا سے جانتا بہرا دے جمی اور ہو اور سڑی جانتا رہا دی دا قرآن کریم دا آئے تن دے جمی اور جوڑ کرے وہی حل جزا لحسان اللہ لحسان بے داتی ہوئے نہ دا بدلا دے احسان مگر احسان سمانا ما خیراتی ختم ہو کہ خیراتی الوا پکڑا نکما پڑا نس جلوش وعدہ حل جزا الحسان اللہ احسان دا سے معمولی زید ہے دا دے دا پارا مفتی عزیز الرحمان دا فتح دارالعلوم دیوبند مصنف دیرش مل پیادہ مزل دشپے کڑے رہے وید دے آیت پا مطلب نہ پوئے دما مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ داغ استاذ ہو دشپے کتابوں نے قتل قتل نو حل جزا الاحسان الا الاحسان دا سر دا سی نیول لے یہ کار نکی زم استاد جیلا او دے دے مانے تپوس بکوم نو ال بو دکے گم شپا پا خوا مسا درے دے دانا تاو کو تو کلے چرے تہجد ٹیم شو مفتی عزیز الرحمان فتاوی دارالعلوم دیوبند چا شاہی کرے دا نو آغا او رسید سگوری چی مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ دا تحجد دا پارا و دس کئی مسواک مجی شوی قتل و تو عزیز الرحمان اس ویلے آپ کہاں سے یہ ٹیم دیکھ یہ رات دیکھ یہ اندھیرا دیکھ تمہارا آنا خیر تو ہے ہاں جی ہاں خیر ہے مسوا کے خود ویوا سنگ را گئے ویر جی ترو سب پورے دولت بجیش وے وی پدے آیت نہ پوئی گما حل جزا الاحسان الا الاحسان اللہ مولانا گنگوئی وتوے رحمہ اللہ وی اتنا آسان سوال کے لیے آپ ساری رات جاگتے رہے ہو لیجئے اپنا جواب حل جزا الاحسان نہیں ہے بدلہ توحید ماننے کا الا الاحسان مگر جنت ماشاء اللہ ندا بدل دے احسان توحید منلو مگر جنت سورت کاف آخری آئے تو نوائے میں لگیا ہے تین پارا سمجھ پارا اللہ فرمائے فحبتت اعمالہم برباد شو برباد دیا ملو نظر سنگ برباد دیتا سو تو دواو کے دے دی رشتم سورتنا موئے چھ خدا پاک منگلہ و تاسل عجر رائی اللہوی فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا زوتا قیامت کے اڈو تل نگدما زی اڈو تلم ناو تد سواب پتم ہے اللہ دا بیدات و عمال اللہوی زی تلم نا تیرے سواب پتم ہے مڑی پسے ختم کردے رجی خول لی دی الوائے سٹلے دا او نگدے اغسطی ری دواو کہ اللہ مڑی تے ثواب رسائی اللہ وی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا زوتا قیامت کے تل نگدما ہوتے دے ثواب پتہ میں زکہ دے کم عمل پ بدل کے چ ز او تاسو دے ثواب پتہ میو نو اغا عمل ب لازمن دے نبی علیہ السلام دے طریقے مطابق کلے چ دا غیر طریقے خلاف ہی گرے باغے کے ثواب نشتا ہاں ہاں یا خدا سے ہوا یار دا عمل کو مسوابو نہ موابو نہ میں نہیں پکا حلوا میں پکا دا حلوا پکا بیا کو سٹا وہ بیا کہتا ہوا جی حلوا میں پکار دا ریجی میں پکار دے او خبر یہ کہ ڈیر سر کے رائشی چاہتا ہوئی نغدو علیہ السلام علیہ السلام واہ واہ نغدو علیہ السلام وہ تو سڑی سیا دا دیکھ پلو کے گپی بیا تھا خدا خبر آ لگے کئی چیر خوشحال ہی چتا او ملوا او مروجی ور پسے چے شنے تورے ابیا ور پسے خنق دے نہ چے ڈیر سر کی شنوی سنگ چلا لگا مروجی مو کھڑے الوا مو کھڑا او دے لا سکے من نغ دو علیہ السلام پکے ملا ہو شو قران فرمائے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا او بندری د پار د دیدا ملنو د قیامت پر ستول ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا دا ددی سزا دا جہنم پوجد دے چی دی کفر کرے رہے واتخذو آیاتی ورسولی حضوا نسی آیتون زمان ورسولی پیغمبران زمان حضوا ٹوکے ٹوکے کئی زمان رسولانو پورے ٹوکے کئی خواہ کلولا نمون بدلئی کل و تنزل کئی کل و تختن کی کنزل لکھی آو کل پس ڈرامے کئی و تخذو آیاتی و رسولی و زوام نسی آیتنا رسولان زمان ٹوکے ان الذین آمنوا عاملوا الصالحات ترغیب عمل صالح تا سورت کاف آخری آیتوں نے یقیننا کسان چیمان راوڑ دے عملوں نے کڑی دی دے سنت مطابق کانت لهم جنات الفردوس نزلا اشترے دی لرا جنتون دا فردوس مل مستیا تیارا اس راشا جنت فردوس تا فردوس ولی ہوئی عام تپوسو کا لگ جنت فردوس دی موی خدا پاک جنت فردوس میں نصیب کے اغیو دعا کولا وی خدا پاک ما فردوس تزر بوزے ناغبلوت ظالما ویدا خدا شنا کرے خود کے سنیما دا پھر دو سنیما پہ خبر کیا وی نا نا جنتی پھر دو سیادو ما دا خود ظالمانو کرے جس سنیما لے دا نمکے خود جنتی پھر دو سور تزکوی چھ دا اللہ تخبد دے دا پاسی معرف القرآن پینزم جس کی لکلی صفحہ 647 چھ دے تا جنتی پھر دو زکوی چھ دا اللہ رب العزت تخبد دے دا پاسا پروتی اللہ فرمائے کانت لهم جنات الفردوس نزلا اشترے دی لرا جنتنا دا فردوس میل مستیا تیارا خالدین فیا میشہ بیدی اغے کے لا یبغون عنہا ولا نبغوالی دی داغے نبدلے دل بدلی کی بنخا دی ودانو یر دا کوٹام خوخن دا دازم خوخن دا بلزے تم بدل کا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قران کریم دے مقام کے ددرم اعتراض جواب ور گئی او د سلور میں آغا بے تبا مکہ بے ذات او د سلور میں آغا بے تبا آیت کے دا اللہ دا وسعت معلومات و بیان دے آیت کے دا کلمات و ندا اللہ حکمتنا ام مراد فرمائی کہ دا اللہ دا معلومات و دا لکل و دا پارا دا دنیا دا ٹول سمندرون تے صحیح جوڑا کے لیکن دا اللہ پا معلومات و احاطہ نشی کولے بدین ثابت شوا چا انبیاء اولیاء غیبدان متصرف ندی بلکہ یو اللہ دا غیبدان متصرف فی الامور کلی ہی خواہ قل وایا پیغمبر لو کان البحر کچریشی دریا بنا مدادن مخ کے د ختم کے دلو لکلمات ربی د کلماتو د رب زمان مداد ختم دل لنفد البحر ضرور ختم مشی دریا بنا ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق نفد ختم دل قبل ان تنفد کلمات ربی لنفد البحر ختم بشی دریابنا سی قبل ان تنفد کلمات ربی ختم بشی ضرور دریابنا سیاہی دپار دلی کلو دکلمو درب زما ولو جئنا بمثلی مددا اگر چروڑ منگ داغے پشان نور زیادی سیائے مطلب دا قبل سمانا لا کلمے دا لا کلمات بے لکل ختم کڑی نیچ دا صحیح دریابونا بختم شی ولو جئنا بمثلی مددا اگر چروڑ منگ داغے پشان نور زیادی سیائے قل او آیا انما انا بشر مثلکم یوحا الیا ابن عربی وی زما استاد ترتوشی رحمت اللہ علیہ ما توی عمر بس تیر نکے کوشش کو دا عمل صالح او دا اللہ سر شریک پیدا نکے گورے خان یقینن ز بندہ مستاسو پشان انما انا بشر مثلکم یقینن ز بندہ مستاسو پشان فرق دا دے چی یوحا الیا وحی کی گی ماتا و تاسو تنا فرق دا دے خا او دے اسنو خلقو تا تعلیم ور گئی تو ایر دا زمونگا دے کلی دے ہو یو زمونگو تندار دے مونگا پی جنو از زمونگو انتے سڑے دے خا نو سڑے خود استا خود انتے ٹک دا خو فرق خوشتا گنا اگا فرق دا دے چی یوحا الیا وحی کی گی ماتا حضرت ابو الدرداء صحابی دے اگوی نبی علیہ السلام فرمائی چھے کم سڑی دے سورت کاف اول لس آیتو نے یاد کرل ناغب دا دجال دا فتنے نا اللہ تعالی بچ کی خواہ نا لس آیتو نا اول یو روایت کے دے سورت کاف اخیری لس آیتو نا وہی کچاز دا کرل نو دا فتنے دا دجال نا بچ او یو روایت کے اول لس آیتو نا خواہ حدیث کے راضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی یو سڑی وی زڑکے میں ارادئی چھے پا آخر دشپے کے بیدار شم او منزو کم لیکن خوب را باندے غلبو کی نو دا پاتے شم نبی علیہ السلام تا فرمائی چھے کل تدو دا کیدو پنیت باندے سل خپل بسترے تلار شے نو دا سورت کاف آخری آیتونا دا قل لو کان البحر میں دا دن نوال تر آخر پورے دا وایا نو چې کم وخت تا اوچتے دل او پاسے دل لغواری دا ستا دا پارا گالیار دے ٹیم پیستے دا بدے رو چتے بیا قل لو کان البحر میں دا دن دا دین تر اخیر پورے خوا دا دعا ایتو نے دیخوا دا ستا دا پارا ٹیم پیستے را پاسے ہی بدی رو خیدو حضرت عبدہو یو سڑے دے اگا وئی ما ډیر گزار تجربه کړی دي واقعي چې انسان هم په هغه وخت باندې بیداریږي چې د کم وخت اراده کړی او دا تلاوت وکړي الله فرمایي قل وایا پیغمبر انما انا بشر مثلکم یوحا یقینا ذا بندم تاسو غونته یوحا الیا وحی کیږي ماتا انما الهکم الہ واحد یقیناً آ جتر واسطہ سو آ جتر وائے کیا ہو دے فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه سوچ امید لری د ملاقات در اخبل فلا کلما ترجو من الخیر کائنون ولا کلما ترجون من الشر واقعون دا ضروری ندا چه دا کم سیست تملر ضرور دی وشی او ندا لازمی دا چه دا کم شینا تیاری گی اغا دا خام خواب تارایشی نا فلا کلما ترجو من الخیر کائنون ولا کلما ترجون من الشر واقعون فمن کان یرجو لقاء ربی سوچ امید لری د ملاقات در اخپل فلیعمل عملا صالحا عمل لکی عمل د سنت مطابق ولا یشرک بی عبادت ربی احدا نب جوڑی شریک دا اللہ سرا پا بندگی دا رب پل کی اچا لرا احدا اچا لرا سورة کاف ختم شو تفصیل دا واقع دا اصحاب کاف بیان کر تفصیل دا واقع دا موسیٰ و خضر علیہ السلام بیان کر تفصیل دا واقع دا ذوالقرنین بیان شو دفع دا شبہاتو چی وارد و پا توحید تجہید پہ دنیا رد پا مشرکین بین عباد صالحین اور رد دا شرک علا سبیل العطوا رد دا شرک علا سبیل العطوا دائے ہم بیان کو اس پدی کی دا خبر از دکا چھے آیا حضرت خضر علیہ السلام جوان دے دے او کنا مخ کے بعد علماء و صوفیاء و ویلو چھے خضر جوان دے دے لیک او چاویلو چھے نا جمہور علماء وی چھے جوان دے دے خونا جمہور علماء وی چھے خضر علیہ السلام وفات تے او د د په مرگ باندې غټ دلیل دارې چې الله د تمام پیغمبرانو نه جدا جدا فردن فردن لوز غشته و چې د ځان نه رستو کم پیغمبر راضي نو دا موجوده پیغمبر به تصدیق کوي او که دا هغه زمانه بیا مومي نو امداد به کوي لکه قرآن فرمایي و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن نبی ولتنصرن نو دی آیت نے معلومی گی چھے کہ بالفرض حضرت خضر جوندے وے نو پکارو چھے دے نبی علیہ السلام خدمت کے حاضری کرے وے پا دی ایمان راوڑے وے او پا ہر میدان دے جنگ کے ور سر ملگرتیا کرے وے منزے ور پسے کرے وے لیکن پا یو مانزو یا پا جہاد کے دے نبی علیہ السلام سرا دا موجود گئے دا خضر علیہ السلام سا قطعی ثبوتا نشت دینا معلوم شو چی حضرت خضر علیہ السلام دا نبی علیہ السلام دا زمانے نا مخ کے مخ کے وفات شوید دا امام بخاری نا چاہتا پوسو کو چی خضر و الیاس علیہ السلام جوندی دی کمڑا ناغا تجواب کی ہوئی چی سنگ جوندی دی سنگ جوندی دی ندی جوندی دلیل دا چی نبی علیہ السلام دا خپل وفات نلگ مخ کے فرمایلو چې دی وخت کې سمره خلق پزمکه ژوند دي نو سل کاله پس به یوم ژوند نه وي نو بیا به کې خضر علیہ السلام نه کم ځای نه پاتې شي. تفسیر روح المانی وای چې خضر وفات ته پاتې شو دا چې ډیر اولیاء کرام او خضر سره ملاقات کړره نو دا خبره بے دلیل ده د دې څه دلیل نشته ده. او پدی مسئلہ باندے زما یو کتاب دے فتاوا دا نور الفتاوا دا غی نم دے اردو کے مالک لے دا صفحہ 23 باندے نہ توبہ صفحہ 83 صفحہ 83 باندے ما مکمل تفسیرہ کڑے دا او دا میں ثابت کڑے دا چھے حضرت خضر علیہ السلام مر دے خا دی کلوی ارے جی پا آخور کے مولی دا کلوی جی دے کٹا گوتا کے اڈو کی نشتا پتیت تب کلمہ تیرا کتا لی دلے رہے درو گوائے پلانی وے بستان کی وے کلس ہوئی کلس ہوئی کل دے ادریس علیہ السلام بارکی ہوئی جو اندھیرے جنتیانو لے جامعے جڑے پلانے کے ڈنگڑے کی نو دا دلیل کل من علیہ فان پد ازمک جی سمرہ خلق دا پناکی گی اللہ وجہ ربک ذوالجلال والے آنچے کم د قطعی ثبوت نه ثابت ده چې هغه جون د عیسی علیه السلام دی، نو بس هغه ټیک ده.